О, колькі няшчасцяў над роднаю нівай! О, колькі няшчасцяў над роднай нівай! Як градам калоссі бязжаллю пабіла, як глебу размыла парою дажджлівай, як лютае сонца яе папаліла. Ды мы не застынем у роспачы нема, не раз долю бачылі мы нешчасліву, магутнаю сілай любві ўзарэм мы, і потым напоім мы родную ніву. Засеем спрадвечнаю марай аб волі, аб светлай надзеі яе заскародзім, і будзе ўраджайнай шчаслівая доля, якой не было яшчэ ў нас ніколі.